think you'll shake the demons out. And you know I'm on this play. You just hold me back together. Will you glue me back together now? My days are counted. I no place to cheat or hide. You take your guys and rise to fight. All the troubles with me. Nadaje się do Bonda, ta piosenka. Nadaje się. Będziemy aplikować. Wyślemy, tam mail na pewno jest. Bond, małpa. To mały fałszyk był, ale to tylko jeden będzie. I zagramy teraz utwór On My Own, który tak... O, który tak bardzo lubimy.

tak już masz, nigdy nie gotów na ruch w przód. Niepewny krok, gorszy wzrok, słabszy rąk, zmieniasz plan, tak masz. I tylko w nocy na moment dopuszczasz do siebie. Został mi w pościeli zapach twój, gdy zamknę oczy, powraca znów. Mocny uścisk, ciche echo twoich słów. Bo nam dowoli można było brać. Świat za zmienia oparty tła, gdy całkiem na ty opadaliśmy dziś. Naprawdę nie potrzebujemy nic, tam stoi, a tu stoisz ty. Całkiem na ty udajemy dziś. Naprawdę dziękujemy serdecznie. Bardzo dziękujemy. To już będzie prawie koniec naszej dzisiejszej podróży, ale bardzo, bardzo wam dziękujemy za oklaski i za bicie braw i za taką fajną energię, którą macie tutaj w studio. Zagramy dla państwa jeszcze utwór Heavenly, czyli taki mój neologizm prywatny. Heaven i Eventually, czyli gdyby w takim potocznym tłumaczeniu, gdyby niebo istniało. Heaven calls me, I'm on my way. Thou can tell me it's wrong way to live. Don't forget where you came from. Let's hide your secrets behind the closed doors. Hope you know. To play along. hope and a song to play along. Dziękujemy serdecznie. Pozwolę sobie przedstawić moich muzyków. Jakub Jaźwiecki, gitary. Wojciech Gumiński, kontrabas. Maksymilian Ziobro, perkusja. Robert Żelazko, puzon. Joachim Łuczak, skrzypce. Michał Lamża, mandolina i piano. Drodzy Państwo, jest jeszcze z nami Mateusz Żywicki, nasz pomocnik, nasza prawa, lewa ręka i noga oraz Łukasz Sieracki, czyli dźwięk. Bardzo dziękujemy serdecznie za to kolejne piękne spotkanie, że Państwo przybyli w tak licznym gronie i że mogliśmy tutaj być. Czujemy się jak w domu, więc cieszymy się, że możemy tu powracać. O, idą kwiaty. Piękne kwiaty. Dziękujemy. Dobrze zakończyliśmy, dobrze zakończyliśmy. Dzięki wielkie. Small Town Blues. It's my mood, and all those things we do. If we had another view, and all we do now, the best we can, we give the most of ourselves, And oh, oh, ain't no use to fight against the small town blues. Hold my hand now, hold yours. Slide down sand dunes, walk hold them too. Nothing wears me down when the tide is up, but the sea is calm. Oh, oh, it's our we take it slow, we let the small things grow, and no worry if one day we'll wake up to these small town blues. Bardzo dziękujemy, drodzy Państwo. Z największą przyjemnością zagramy jeszcze raz utwór Nie potrzebujemy nic. Mam nadzieję, że Państwo się jeszcze nie osłuchali z nim aż tak, że będą wychodzić w trakcie. Teraz ma nam wyjść. Ktoś zabrał mi wczorajszy dzień. Błądzę pół, zachodzi słońce, gubię cień. A ty tak od 11 dni przesadnie starasz się być sam. A ja znów dostrzegam w tobie ślad kogoś, kim nie chcę być od lat. Pewny krok, ostry wzrok, lepszy rok, czy mam plan, tak mam. I tylko w nocy na moment dopuszczam do siebie. Stop. Nie potrzebujemy nic. otrzepać przymarznięty kurz. Tak już masz, nigdy nie gotów na ruch w przód. Niepewny krok, gorszy wzrok, słabszy rok, zmieniasz plan, tak masz. I tylko w nocy na moment dopuszczasz do siebie. Pościeli zapach twój, gdy zamknę oczy, powraca znów mocny uścisk, ciche echo twoich słów. Bo nam do woli można było brać, świat za oknem zmieniał pan. Bardzo przepraszam moich kolegów Piotra Barona i Tomka Żądę. Byłem w ubiegłą niedzielę na zupełnie innym koncercie, w zupełnie innym studio, stąd moja pomyłka. Wysłuchaliśmy w liście osobistej koncertu Julii Pietruchy nagranego 15 kwietnia w ubiegłą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert przygotowała Zofia Sylwin, zapowiadał Tomasz Żąda, a dźwięk zrealizował Przemek Nowak. Kochajmy płyty winylowe. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Metz. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Masz prawo do informacji. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara! A co tu tak mokro? Nie no, mówiłam ci, że pralka przecieka. Weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie, nie, nie, nie, nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Żegnamy reklamy.